Володимир улаштувався працювати на кістковий завод водієм вантажівки. Через місяць проявилася ще одна його дивакуватість. Він почав скуповувати книжки і цікавитися речами, зовсім непотрібними у тому середовищі, де він мешкав. Потім пішла чутка, що він шукає якусь книгу, зовсім рідкісну, заборонену. Те, що книжка була заборонена, викликало деяку симпатію у людей, що вічно копичилися біля бару, сьорбаючи кисле, наполовину розведене водою пиво. Через рік жінка народила йому хлопчика, якого назвали Андрієм. А ще через півроку вона померла від менінгиту. І відтоді Володька запив і пішов по жінках, полишивши виховання сина на підсліпувату родичку Онисімовну, яка курила Біломор і працювала санітаркою у дитячій консультації. Розповідали, що вона відсиділа 10 чи 15 років за зв'язки з Махном. За останні її чи не найбільше поважали і водночас тримались подалі. Жінка вона була крутого норову, майже тобі чоловік. Тільки вона могла під час німецької окупації погавкатися з комендантом, і їй за це нічого не було. Онисімовна виховувала Андрія. Жінка вона була грамотна, читала багато. Ота капость пристала й до малого. Майже нічого він зі свого життя не пам'ятав. Тільки великі пазухи яру із тоненькою цівкою стежки, що потім у найгидші, найчорніші дні життя йому снилися. Хоча Онисімовна стояла осібно, у його пам'яті збереглася крихітна кімната, що пропахла молоком, медикаментами, котами, книгами. Книжками був завалений коридор, маленька спальня, горище, розкладний диван з випнутими пружинами. А тому запах вижовклого з часом паперу ставав усе сильнішим. Восени, коли Онисімівна пила чай з малиновим чи яблучним варенням, запах стояв особливий, додаючи суму голій осені із сірою перспективою неба у провалля верболозу та яру. Але того року, коли йому виповнилося 17, трапилися події, які він намагався забути, а вірніше не надавав спочатку значимості. І тільки упродовж короткого часу вони до нього повертались все яскравіші, напевне виразніші, ніж були насправді. Ці три події потім злилися, щоб спалахнути водночас, і, видавалося, уже обсипалися попелом, як після пожежі сухим літнім днем, поволі, клаптями осідаючи наприкінці вулиці твого життя. Але ні, все має властивість паскудно осідати в пам'яті. За різницею, що в пам'яті усе влаштовано, розкласифіковано та розкладено поличками. Хочеш – переставляй, хочеш – ні. Блювотиння минулого, параноїя минулого, спраглість нездійсненного повороту назад. Того року з'явився Лаврентій, тоді скресло сонце його дитинства. І він відчув себе дорослим. Тож Лаврентій з'явився невдовзі після скандалу у монастирі. Про достовірність божилася баба Лукашиха, що торгувала самогоном, а виганяла, тобто варила його, ховаючись від міліції, в очереті. Вона бо сама бачила. Люд у тій місцині мешкав пересильний з центральних і західних областей, а тому народ якоюсь мірою був набожний. Хоча москальську церкву, а особливо брудних і вошивих монахів, не дуже полюбляв, якщо не сказати по-іншому. В тому ото середовищі, родом десь з-під Опішні, крутилася і Лукашиха, червонощока з великими грудьми, могутнім станом козачки і гострим язиком, таким, що нею не збалакалося б і ціле містечко. Вона давно говорила, що монахи неблагочестиво хлищуть її сивуху, гарують до ночі, потім тиняються над урвищем, векаючи у вигрібну яму, щоб диви ігумен не підловив.